สร้างอยู่ที่นี่นะ ภาวนา ภาวนาที่นี่นะ อยู่ข้างล่างนะพระอาจารย์ อยู่ตรงไหนอยู่ที ่กุดที่กุดหลักสองกุดหนึ่ง กุดเดียว กุดหนึ่งก็คุณแม่อยู่กุดเก้าชั้นล่างค่ะ อยู่ได้กี่วันแล้วล่ะ อยู่ตั้งแต่วันเสาร์ค่ะพระอาจารย ์ไปอยู่กี่วัน อยู่จนถึงวันอาทิตย์หน้า ดีไหมสบายดีไหม ดีดีมากค่ะ มีธุระอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะถามหรือเปล่าทำงานอะไรอยู่ทำงานอะไร เป็นวิศวะค่ะอาจารย ์วิศวะอะไร วิศวะไฟฟ้าค่ะ ทำอยู่ไหน ทำอยู่เป็นบริษัทของสิงคโปร์ค่ะอาจารย ์ทำอะไร อยู่ที่อยุธยาค่ะ ผลิตไฟฟ้า เป็นชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์นะคะอาจารย ์ของบริษัทอะไรของยี่ห้อชิ้นส่วน คือที่บริษัทอะค่ะผลิตให้กับ WD กับWestern Digital กับ Seagate อะค่ะอาจารย์จะเป็นพวกชิ้นส่วนเล็กๆข้างในมันนะคะ ทำหลายชิ้นอะไม่ชิ้นเดียว ทำหลายชิ้นค่ะอาจารย์ เป็นพวก IC หรือเปล่าเป็นพวก งานสแตมปิ้งอะค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบ precision stamping จะสแตมป์ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะเป็นเหมือนกับเป็นแบบแคลมป์ดิสของไอตัวฮาร์ดดิสเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเหมือนกับพวกซาวเวจพวกแบบเหมือนกับช่วยถ่วงข้างในตัวฮาร์ดดิสอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไงเงินเดือนดีไหม เงินเดือนดีค่ะพระอาจารย ์ตอนนี้ลา งานมาไหม ค่ะลา งานมาค่ะพระอาจารย ์เขาให้ลาได้ยาวเลยนะ ค่ะก็ขอลาเขาอาทิตย์หนึ่งค่ะพระอาจารย ์คุณแม่เลย ค่ะคุณแม่ก็ชอบปฏิบัติเหมือนกันค่ะพระอาจารย ์คุณแม่เป็นแม่บ้าน ค่ะ คุณพ่อยังอยู่หรือเปล่า คุณพ่อไม่ได้อยู่กับคุณแม่นานแล้วค่ะพระอาจารย ์ถ้าเรามีพี่น้องกี่คน มีน้องสาวอีกหนึ่งคนค่ะ น้องสาวทำอะไร น้องสาวตอนนี้ก็คือกำลังสมัครงานอยู่ค่ะพระอาจารย ์ก็เรียนจบเลย คือจบมาได้สักพักนึงแล้วค่ะพระอาจารย์ทีนี้ว่าเขาอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะก็เลยตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับออกมาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอะค่ะ เรียนเขาจบอะไรมา เขาจบอาร์ตอินเนี่ยค่ะอาจารย์จบคล้ายๆอักษรที่เอแบกอะค่ะ แล้วไม่ชอบทำงานที่เคยทำอยู่ ใช่คือเขาก็ยังเหมือนกับว่าเขาก็ยังอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูก็เลยก็เหมือนกับว่าก็ถ้าเขาอยากเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาอยากจะทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย ์ถ้าพี่เขาจะได้ออกมาปฏิบัติธรรมได้ไ หมเออใช่มันเกี่ยวกันยังไง ก็คือถ้าน้องเขาสามารถเหมือนกับช่วยเลี้ยงดูคุณแม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะได้ออกมาปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะอาจารย ์เราจะไม่ทำงานนี่นะ ก็อาจจะออกคือจริงๆหนูอยากจะออกแต่ว่าหนูอาจจะต้องเหมือนกับว่าอาจจะทำเป็นแบบพาร์ทไทม์แบบว่าสอนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจจะแบบใช้เวลาวันละ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงเย็นแบบรับจ้างสอนหนังสือแทนนะคะก็หนูก็คิดเอาไว้แบบเนี้ยค่ะอาจารย์ แล้วหนูรู้จักกับหมอนี่นะ ค่ะหนูเพิ่งมารู้จักกับคุณหมอค่ะ หนูรู้จักกับใครที่หนูมา หนูรู้จักกระหยกค่ะอาจารย ์รู้จักกันมาฟังธรรมทุกอาทิตย์นะคะอาจารย์มาเป็นปีๆแล้ว เลย ค่ะ จำไม่ได้คนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครไม่มองใครมองไม่ คนเยอะ ไม่จดไม่จำเลยจำแต่ตัวเราทนเดียวพอเดี๋ยวลืมตัวคอยดูตัวเองตลอดเวลาคนอื่นไม่ค่อยได้ดูอะไรดูปั๊บแล้วก็ผ่านไปดูปั๊บแล้วก็ผ่านไปไม่เอามาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันเห็นปั๊บก็เป็นอดีตแล้วตัวยังเสร็จก็เป็นอดีตเดี๋ยวคราวหน้าเจอถามอีกนะจำไม่ได้ถามจริงต้องถามบ่อยๆมันถึงจะจำได้คุยกันปั๊บนึงเดี๋ยวอีก6เดือนมาเจอกันจำไม่ได้นี่ก็เคยจำได้แต่จำไม่ได้แล้วเป็นเคยสัมภาษณ์เหมือนกัน เป็นทันตแพทย์ที่สมุทรปราการแล้วก็ร่วมบรรยายธรรมแล้วก็เคยมาปรึกษาอาจารย์ว่าจะว่าการปฏิบัติธรรมอาจารย์ห้ามเอาไว้ว่าอย่าทำเลยก็เลยเก็บความคิดว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไปช่วยงานปฏิบัติธรรมที่อื่นเช่นช่วยหลวงพ่อสุภศักดิ์วันไม่หายโยมกันก็แต่ปัจจุบันก็ยังมีเปิดห้องบรรยายธรรมอยู่ครับเราทุกเดือนเราทำครับ ดีการช่วยเหลือคนอื่นก็ดีแต่ช่วยเหลือตัวเราดีกว่าตัวเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ควรจะให้ความสำคัญกับการช่วยตัวเราเองก่อนแล้วต่อไปเราจะช่วยคนอื่นได้มากตอนนี้เราช่วยคนอื่นแบบไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะมาทำให้เราวุ่นวายใจได้ถ้าเรามีอะไรมีสมบัติมีอะไรมันก็ต้องคอยดูแลคอยจัดการเราแทนที่จะเอาเวลามาปฏิบัติเราก็ต้องมาคอยดูแลจัดการคอยต้อนรับคนคอยอะไรต่างๆเวลาที่เราจะมาทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองอะไรไม่มีอันนี้มันเป็นแนวทางของพระโพธิสัตว์คือพวกที่ยังไม่อยากจะทำประโยชน์ให้กับตัวเองอยากทำประโยชน์ให้คนอื่นก่อนเพราะถูกกิเลสมันกันไม่ให้ทำเวลาจะปฏิบัติทำคนเดียวรู้สึกว่ามันหงุดหงิดมันไม่ค่อยจะสนุกเหมือนกับเวลาไปช่วยคนอื่นมันจริงมันเป็นกิเลสแต่มันก็เป็นกิเลสฝ่ายดีมีความเมตตาเรียกว่าเมตตาบารมีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกใช้ไม่ถูกทางใช้ไม่รู้จักขอบเขตมันก็กลายเป็นกิเลสมันทำให้เราไม่มาทำงานของเราแต่ถ้าช่วยเหลือคนเนื่องจากมันมีเหตุการณ์บังคับหรือจำเป็นให้ช่วยได้ช่วยไปพอไม่มีเหตุการณ์เราก็กลับมาทำงานของเราต่ออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าอยากจะช่วยคนอื่นก็ยังไม่อยากจะมาช่วยตัวเองอันนี้มันก็กลายเป็นกิเลสมันก็จะทำให้ติดอยู่กับงานช่วยเหลือคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านช่วยเหลือคนอื่นถึงอายุ60พอ60แล้วท่านบอกไม่ไหวแล้วตัวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยต้องหนีไปอยู่ในป่าคนเดียวช่วงอายุ60-70ตามประวัติของท่านท่านไปอยู่เชียงใหม่ไม่ยุ่งกับใครแล้วทีนี้ไม่สอนใครใครจะมาหามาขออยู่ด้วยไม่ให้อยู่อยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ให้แยกกันไปเพราะงานนี้ต้องงานคนเดียวต้องอยู่คนเดียวงานมันถึงแยกต่อเนื่องการพิจารณาธรรมการควบคุมใจให้สงบนี่มันต้องทำตลอดเวลาพอไปทำเรื่องอื่นปั๊บมันก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้อันนี้เราก็วิเคราะห์ไปเองนะเราก็ไม่ทราบรายละเอียดของหลวงปู่มันนะแต่เท่าที่ได้ยินท่านก็เป็นอาจารย์สอนคนก่อนหน้านั้นอยู่เป็นพาพระเนรไปทุดงไปพาญาติโยมปฏิบัติธรรมจนอยู่ดีๆท่านก็หนีไปอยู่คนเดียวมันก็ต้องมีเหตุแล้วทำไมต้องหนีไปอยู่คนเดียวเมื่อก่อนทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา แต่มันไม่บรรลุท่านถึงรู้ว่ามันไม่แล้วก็ประกอบมีคนเขาเล่าว่าท่านเคยมีความปรารถนาพุทธภูมิอยู่คนที่ปรารถนาพุทธภูมินี่ก็ต้องมีความเมตตาสูงตอนหลังท่านคงจะถอนความปรารถนานั้นแล้วพอสามกภูมิก่อนดีกว่าก็เลยทิ้งเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตาแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคเหมือนกับเราเรียนหนังสือถ้าเรามัวไปทำกิจกรรมนอกห้องเราจะไม่มีเวลามาทำกิจกรรมของเราเรียนหนังสือของเราเรียนกี่ปีก็ไม่จบเพราะมัวแต่จะไปออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ดังนั้นก็เลยคงเท่าที่วิเคราะห์ดูท่านก็คงขอพักเรื่องเมตตาไว้ก่อนขอไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองให้หมดก่อนก็เลย10 ปีอยู่ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็ไปอาราธนาให้ท่านมาโปรดมาสงเคราะห์ญาติโยมพระเนรท่านก็เลยกลับมาทำหน้าที่ใหม่นี้มาทำหน้าที่ต่อมาสงเคราะห์มาเทศน์มาอบรมสั่งสอนแต่ก็ทำได้ประมาณสัก10 ปีเพราะท่านอายุก็มากอายุ70-80ท่านก็เสียแต่ช่วง70-80ท่านก็สอนพระเนนเยอะครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักกันก็ไปศึกษากับท่านในช่วงน้องตาก็ไปศึกษากับท่านในช่วงนี้เราอายุที่ท่าน70-80จะไปอยู่ประมาณ8 ปีมั้งครูบาอาจารย์รูปอื่นก็เหมือนกันก่อนหน้านั้นครูบาอาจารย์ที่อาวุโสท่านก็ไปศึกษากับท่านที่เชียงใหม่เป็นพักๆเป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นนี่เป็นครูบาอาจารย์อาวุโสแต่ช่วงที่ท่านมาอยู่แถวอุดรสกลนี่ก็มีพวกหลวงตาหลวงปู่ล่าพระอาจารย์สิงห์ทองพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันอาจารย์เหล่านี้ก็ได้โอกาสศึกษากับท่านในช่วงนี้ฉะนั้นควรจะพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติของเราก่อนถ้าเรายังไม่ได้ขั้นนั้นขั้นหนึ่งแล้วก็อย่าพึ่งไปสนใจเรื่องของคนอื่นนอกจากมันจำเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องทำก็ทำไปแต่ถ้าอยู่เฉยๆอย่าไปหาเรื่องไปทำอยู่เฉยๆเอาเวลาที่อยู่เฉยๆนี่มาภาวนาดีกว่ามาปฏิบัติเราโชคดีเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยไม่รู้จักใครไม่ยุ่งกับใครเลยมีเวลาภาวนาได้ตลอดเวลาในเวลาไปอยู่วัดก็ไม่ยุ่งกับงานของวัดมากเท่าไหร่พยายามทำเท่าที่จำเป็นงานไหนที่ต้องทำก็ทำงานไหนที่เป็นกิจอาสาก็ไม่อาสาถ้าเป็นงานบังคับก็ทำถ้างานอาสานี่ถอย เคยเห็นอาจารย์เล่าว่าหลวงตาก็ไม่ให้พระอาจารย์ทำด้วยใช่ไหมคะ ก็งานบางอย่างที่งานก่อสร้างบางทีคิดว่าเป็นงานควรจะร่วมไปทำก็ไปร่วมทำด้วยแต่ท่านก็ไม่ให้ทำท่านก็คงจะบอกว่ามันเป็นงานอาสาสมัครไม่ต้องทำก็ได้แต่ท่านก็ไม่ให้เราว่างมากจนเกินไปเดี๋ยวท่านก็มอบงานให้เราทำอยู่ชิ้นหนึ่งคืองานส่งหนังสือธรรมะคนเขียนหนังสือจดหมายไปเขียนจดหมายไปขอหนังสือธรรมะจากท่านท่านก็จะบอกให้เราเป็นคนจัดห่อส่งไปทางไปรษณีย์ ถ้ามีงานนี้เป็นงานที่ท่านมอบมาให้เราทำแล้วคนอื่นก็ไม่ยอมทำเวลาเราไปไม่อยู่เขาก็ทำแทนชั่วคราวพอเรากลับมาเขาก็มอบหมายคืนให้เราไปแล้วจะได้กลับมาจะได้หลุดไม่หลุดโยนกลับคืนมาใหม่เราถ้าไม่อยากจะทำงานอะไรเลยอยากจะเดินโยกมนั่งสมาธิของเรามันสบายมันไม่วุ่นวายใจทำอะไรข้างนอกมันก็ต้องใช้ความคิดแต่ความคิดจะต้องพักต้องจัดต้องหาเดี๋ยวกระดาษหมดเดี๋ยวอะไรหมดมันก็ต้องเทียบหมดอะไรหมดก็ต้องคอยหาแต่อย่างว่าอยู่ในวัดมันก็ต้องช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์หลวงตาท่านคงจะเห็นว่าถ้าไม่ให้งานเราทำเดี๋ยวเราจะเป็นเป้าของพระเนรก็ได้ก็เลยมีงานให้ทำนิดหน่อยเป็นเหมือนยันกันผีไว้ไม่ให้ถูกด่าเพราะที่นั่นก็มีเวรต้มน้ำร้อนมีเวรอยู่ศาลามีเวรอะไรหลายอย่างเราเขาไม่ให้เราทำช่องดีก็เห็นว่าหลวงตาท่านเคยไล่เราเวลาไปช่วยทำงานก่อสร้างแล้วท่านไล่เราไปเราก็เลยคิดว่าหลวงตาคงไม่อยากให้เราทำงานต่างๆเราก็เลยรอดตัวปกติพระจะต้องผัดกันอยู่ที่ศาลาอาทิตย์ละครั้งละครั้งหนึ่งครั้งละหนึ่งอาทิตย์ไว้คอยเวลาญาติโยมมาก็จะออกไปต้อนรับถามเขาว่าจะมาทำไมถ้ามาไม่ถูกเวลาก็บอกให้เขากลับไปก่อนหรือให้เขารอถ้ามาตรงเวลาที่ควรจะพาให้เขาเข้าไปก็จะไปกลับเรียนหลวงตาว่ามีญาติโยมมาแต่ท่านบอกให้เขาเข้าไปพระก็จะนำของเข้าไปแล้วก็มีพระที่จะมีหน้าที่ดูลงน้ำปานะเตรียมข้าวเตรียมรับประเคนของต่างๆเตรียมต้มน้ำอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเก็บข้าวของแล้วก็ต้องล้างถ้วยล้างอะไรต่างๆเก็บเรียบร้อยมีหน้าที่หลวงลูกก็ไปมีหน้าที่ปฏิบัติหลวงตาที่กุฏิไปเอาบาตรไปเอากีวรท่านอันนี้ก็เป็นการฝึกการเสียสละการรับใช้ผู้อื่นรับใช้ครูบาอาจารย์ทางพระเขาเรียกว่าอาจารยวัตรพระนี้จะต้องมีการทำงานรับใช้ครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านก็มีพระคุณท่านคอยอบรมสั่งสอนท่านคอยดูแลเรื่องสถานที่อยู่อาศัยอาหารการกินทั้งหมดอยู่กับท่านก็สบายเพราะบารมีของท่านมีญาติอยู่มาทำบุญเยอะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์พระอาจารย์ให้พระอาจารย์กับลูกศิษย์นี้ต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบต่อกันท่านบอกว่าภาระของข้าพเจ้าคือภาระของท่านภาระของท่านก็คือภาระของข้าพเจ้าภาระของเราคือการศึกษาเรียนท่านก็ถือเป็นภาระในการอบรมสั่งสอนภาระในการช่วยกวาดถูกุฏิซักจีวรล้างบาตรก็เป็นภาระของลูกศิษย์ที่จะคอยรับเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ที ่ หรอ เนี่ยมาจากที่ไหน เกิดมามาจากสิงห์บุรีน้ำศพไปอาบน้ำศพหลวงพ่อจรัญ เมื่อวานนี่เหรอ ไปกันเมื่อเช้ามืด ท่านเสียงเมื่อวานนี่ ใช่ค่ะ แล้วเช้าวันนี้อาบน้ำศพกันนะ ใช่ค ่ ะ อาบทั้งวันเลยนะ ถึงสามโมงเย็น สามโมงก็จะบรรจุ ค ่ ะ คนเยอะไหม ตอนเช้าไปไม่เยอะค่ะพอตอนออกก่อนออกมาก็ถึงเรื่องประมาณสามโมง ท่านอายุเท่าไหร่ 87 ปี 5 ปี 87 ปี ซึ่งสมเด็จสังฆราชไม่ได้100 ปีกับ21 วันหลวงตาก็98นี่นี่ก็ครบ30นี่ครบ5 ปีท่านเท่ากับสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จสังฆราชถ้าท่านเสีย100แล้วก็เก็บไว้2 ปีก็102หลวงตาก็102ตายไปก็ตายตอนอายุ97แล้วท่านก็ตอนนี้ครบ5 ปีถ้าอยู่ถึงตอนนี้ก็102แต่คนเรานี่90นี่ก็ถือว่าเต็มเตี่ยมนะแต่ลุงตานี่ขนาด97ท่านก็ยังแข็งแรงนะท่านก็ยังพูดยังจายังทำอะไรได้ไม่ได้อยู่อย่างสมเด็จสังฆราชนี่ท่านตั้งแต่90นี่ท่านจะพูดไม่ได้แล้วไม่พูดใครมาเยี่ยมมากราบท่านก็เฉยเฉยเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจของท่านก็ยังสมบูรณ์เหมือนตอนที่ร่างกายยังไม่ได้เป็นอะไรร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ใจเป็นเหมือนคนขับรถรถเก่าแล้วแต่คนขับนี่ยังกระฉับกระเฉงเหยียบมันพยายามเหยียบมันก็ไม่ยอมไปทีนี่ให้รู้ไว้แยกไว้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันใจเรานี้ไม่ได้แก่ตามร่างกายไม่ได้เจ็บตามร่างกายแต่เราหลงไปคิดเองว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็เป็นไปกับมันเหมือนมีนิทานเรื่องหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าชายเลี้ยงม้าคนหนึ่งขาเป๋ขาเป๋เดินไปก็ขาเป๋ม้ามันก็เดินขาเป๋ตามคนเลี้ยงมาเขาอยู่ด้วยกันเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่เล็กพอโตก็เหมือนก็เดินเป๋ก็เดินม้าก็เป๋ตาม ม ัน ไม่ร ู้ จ ัก ว ิ ธีเดินตรงๆมันคิดว่าอย่างนั้นคือเดินอย่างนั้นเดินอย่างน ั้ น ต้องเดินวิธีเดินที่ถูกต้องเดินแบบนั้นก็เดินตามใจก็เหมือนกันพอออกมาก็ออกมาคู่กับร่างกายเพราะร่างกายคลอดมาใจก็เกาะติดอยู่กับร่างกายจะเจริญเติบโตกับร่างกายก็เลยแก่เจ็บตายตามร่างกายไปแต่ใจไม่ได้ตายใจไม่ได้แก่ใจไม่มีรูปร่างมันก็เลยไม่มีการเจริญหรือการเสื่อมการเจริญการเสื่อมของใจอยู่ที่ความสุขหรือความทุกข์ถ้าใจทุกข์ก็เสื่อมถ้าใจสุขก็เจริญใจสุขก็เพราะมีธรรมะมีความดีถ้าใจเสื่อมก็เพราะว่ามีกิเลสมีตัณหามีการกระทำไม่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาพัฒนาใจกันด้วยการสร้างธรรมะด้วยการทำความดีทำทานรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นการพัฒนาใจให้เจริญขึ้นไปตามลำดับใจเจริญต่างกับร่างกายร่างกายเจริญด้วยขนาดใหญ่ขึ้นสูงขึ้นยาวขึ้นหนักขึ้นแต่ความเจริญของใจสูงขึ้นด้วยคุณธรรมคุณธรรมของมนุษย์คุณธรรมของเทวดาคุณธรรมของพรหมคุณธรรมของพระอริยเจ้าอันนี้จะเป็นสูงขึ้นไปตามลำดับคุณธรรมสูงขึ้นเท่าไหร่ความสุขก็มีมากขึ้นไปเทวดาก็มีศีล5ขึ้นไปถ้าพรหมก็มีศีล8มีความสงบมีสมาธิถ้าพระอริยเจ้าก็มีปัญญานี่คือการเจริญของใจถ้าเสื่อมก็บาปถ้าไม่มีศีล5ก็ไม่เป็นมนุษย์ละเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต ป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกใจก็เสื่อมได้เนี่ยที่เป็นนรกนี่ก็ใจที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ไปเป็นนรกก่อนเช่นเทวทัตนี้ใจของเทวทัตนี่ไปทำบาปมากเลยต้องไปใช้กรรมในอบายไปตกนรกก่อนพอใช้กรรมเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาพัฒนาใจมาบวชใหม่มาปฏิบัติธรรมใหม่แล้วก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะว่าเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี่เป็นคู่กัดกันมาทุกภพทุกชาติถ้าเป็นนกมวยก็อยู่ระดับเดียวกันแต่ไปต่อยแบบผิดกติกาปล่อยใต้เข็มขัดก็เลยถูกเขาลงทันไว้ไม่ให้แข่งไม่ให้ขึ้นเวทีต้องไปใช้รับใช้โทษกันพอหมดโทษแล้วก็ขึ้นมาชกบนเวทีใหม่เขาเป็นระดับพุทธภูมิเทวทัตของพระเจ้านี่เป็นพวกพุทธภูมิ ตอนนี้ถ้าเทวทัตจะขึ้นมาเป็นพุทธเจ้า ก็ยังไม่ได้ติดต่อเลยยังไม่รู้ 2,500 กว่าปีแล้วไม่รู้หมดโทษหรือยังไง เด ี๋ยว แม่ จะดูไปเ ยี่ยม เลยจ่ายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีโทรศัพท์ไปติดต่อทางจิตอาจจะมาเยี่ยมเราหลายครั้งก็ได้แล้วไม่ถามก็ดูอ่ะถ้าเป็นเทวทัตหรือเปล่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันก็ได้ชาติก่อนอาจจะเคยรู้จักกันอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ เขาเก ิ ดในประเทศอินเดียแม่จ๋า เพราะชาติก่อนจะอยู่ที่ไหนด้วยกันก็ได้มันมีหลายชาติไม่ใช่มีชาติเดียวถ้าใครมาหาเรานี่มักจะเป็นเพื่อนเก่านั่นแหละเห็นเขาไม่มาหรอกใช่ไหมคนไม่รู้จักกันเขาไม่ไปหากันหรอกคนที่มาหานี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนี่เราไม่แผ่เมตตาเราไม่ต้อนรับเขาเนี่ยพอเขามาไล่เขาไปหลายใครมาก็ตอนรับเขาหน่อยเป็นไงสบายดีเหรอมาจากที่ไหน เกียร์นั่งคุย เคยรู้จักกันมาหรือเปล่าถามสาวทุกสุขดีด้วยไป น ่ากลัวอย่างนี้เขาจะรู้กันได้ไงพวกที่เขาระลึกชาติได้เขาก็ระลึกกันเหมือนนี่แหละเขาต้องถามถ่ายกันเพราะจิตไม่ตายถึงว่าสามีเก่าเราเขาตายไปเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาหาเราได้ถ้าเข้ามาไม่ทันในร่างกายก็อาจจะมาเป็นเทวดามาหาเราก็ได้งั้นเวลามีดวงจิตดวงวิญญาณมาเยี่ยมก็อย่าไปกลัวไม่เขาไม่ทำร้ายเราหรอกทำร้ายเราไม่ได้จิตทำร้ายจิตไม่ได้จิตมาทำร้ายร่างกายเราก็ทำร้ายไม่ได้ตัวที่จะทำร้ายเราก็คือความกลัวความบ้าของเราเนี่ยไปกลัวเองไปบ้าเองแล้วไปคิดต่างๆนานาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวทำลายเราไหม แต่บางทีก็ไม่ได้จริงๆหรอกค่ะ ก็เราคิดกันไปเองก็เราแยกแยะได้ไงของมันของจริงมันพิสูจน์ได้ของไม่จริงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่ให้พิสูจน์ แล้ว พ ิส ู จน์ย ัง ไงคะ ก็เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ถามไปเรื่อยๆดูถามกันไปคุยมา ค ุ ยย ัง ไง น ะเน า ะ ถ้าคุยกันได้มันก็ถ้าคุยกันได้มันก็เป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามาแวบๆแล้วก็หายไปแล้วเราก็ว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ว่าไปเองเขายังไม่ทันว่าเขาเป็นใครเลย แสดงว่าที ่ หน ู ไปน ั้ น ส งส ั ยจริ งๆ นะก็หนูไม่พิสูจน์ ก็หน ู ถามก็อย ู่ ตลอดนะ เลย นะคะที่เล่าให้อาจารย์ฟังที่หนูไปนั้นหนูก็ไม่ได้ ถาม ว่าเป็นพระไม่ไปเดินตามก็ตกๆๆอยู ่อาจารย์คะอย่างการทำสมาธิค่ะคืออย่างที่เคยจิตรวมครั้งแรกนี่มันอัศจรรย์ใจมากแต่ว่าพอครั้งต่อๆมาเนี่ยรู้สึกว่าความอัศจรรย์ความตื่นเต้นเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความสงบความสุขอยู่คื ืออย่างนี้มันเป็นเพราะว่า ก็เหมือนกับเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากพอครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็มันเฉยมันชินละ แต่ก็รู้ว่ามัน ก็ได้รางวัลเหมือนกันมันก็รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันแต่ความรู้สึกที่มันสะเทือนใจมันไม่เหมือนกันครั้งแรกนี่รู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากแต่ครั้งที่สองนี่รู้สึกว่าก็ดีแต่ก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกอะไรเป็นครั้งแรกมันมักจะตื่นเต้นเท่านั้นพอครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วมันก็ค่อยๆชินกับมันแต่มันก็ดีอ่ะมันชอบมันของดีรวมแต่ละครั้งมันสบายจุดรวมแต่ละครั้งมันสบายแต่ครั้งแรกนี่มันเป็นเหมือนกับไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเห็นจิตของเรามันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากจิตที่วุ่นวายหรือจิตที่หวาดกลัวแล้วสงบตัวลงไปเฉยมันก็อัศจรรย์ใจขึ้นมาแต่ครั้งต่อไปมันก็อ าจารย์คืออย่างเงี้ยหนูนั่งสมาธิแล้วจิตมันไม่นิ่งไงหนูก็เลยนั่งดูจิตทำงานกับร่างกายเลยอย่างนี้ถูก ไห มคะ มันเป็นไงจิตทำงานกับร่างกาย คือจิตมันไม่นิ่งไม่เหมือนเป็นอะไรนะที่อาจารย์บอกกับปัญญาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็นั่งดูแบบจิตมันทำงานกับดินน้ำลมไฟไปเลยอ่ะนั่งแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วได้ยินเสียงมันดังแท้ไปหมดเลยในร่างกายอย่างนี้ที่รู้ถูกไหมคะอาจารย์มันยุบยับ ถ้านั่งไม่สงบมันก็ไม่ถูก ไม่ถ ู กใช่ไหมคะ วิธีนั่งให้สงบมันต้องไม่ไปคิดไม่ได้ไปดูอะไรให้ดูอยู่อย่างเดียวถ้าอยากดูก็ดูลมอย่างเดียวได้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียวไม่ใช่ดูไปสะเปะสะตะดูนั่นดูนี่มานู่นมานี่ถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่สงบเลยต้องให้มันดูเรื่องเดียวถ้าอยากจะดูร่างกายก็ดูลมหายใจตอนที่นั่งถ้าพุทโธไม่อยู่ก็ดูลมหายใจดูหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้แถวปลายจมูกก็ได้รู้อยู่ตรงกลางหน้าอกก็ได้ถ้ากลางหน้าอกก็พวกยุบหนอพองหนอเวลาเข้าไปมันก็พองเวลาลมหายใจออกมันก็ยุบก็ให้รู้ตรงกลางหน้าอกหน้าอกเราพองก็ยุบอย่างนี้ก็ได้หรือจะดูที่ปลายจมูกก็ได ้ ก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมให้เหมือนเราดูทีวีอย่างเงี้ยให้ดูเฉยๆแต่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ดูให้รู้ว่าตอนนี้ลมหายใจสั้นหายใจยาวก็ว่าไปลมหายใจละเอียดก็รู้ไปลมหายใจหยาบก็รู้ไปลมหายไปเลยก็รู้ว่าหายไปเลยไม่ต้องตกใจหายไปก็รู้ว่ามันหายมันไม่หายใจมันพักหายใจชั่วครู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเพราะมันไม่ต้องการลมมากมันก็หยุดพักเดี๋ยวพอมันต้องการลมเดี๋ยวมันก็หายเราก็รู้ไปเฉยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งว่าเอ๊ะมันไม่หายใจเดี๋ยวเราตายหรือเปล่าเดี๋ยวก็กลัวพอกลัวมันก็ทำให้จิตที่จะสงบกลับพุ่งขึ้นมาใหม่ อาจารย์อันนี้เป็นสมถะสมถานใช่ไหมครับที่อาจารย ์ แต่ถ้าเกิดจะทำเป็นวิปัสสนาเด็กๆนั่น วิปัสสนานี้ต้องรอให้ได้สมถะก่อน ถ้าเราทำควบคู่ไปเลย ไม่ได้เหมือนกินกาแฟคุณยาวน้ำร้อนกับน้ำเย็นปนกันได้ไหมคุณยาวกาแฟเย็นหรือเอากาแฟร้อนอ่ะคุณก็นอนอย่างใดอย่างหนึ่งจะตาสองอย่างมันก็ร้อนก็ไม่ได้เย็นก็ไม่ได้สมถะก็ไม่ได้สงบก็ไม่สงบวิปัสสนาก็ตัดกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ปัญญานี่มันเป็นความคิดเท่านั้นแต่มันต้องคิดด้วยการเห็นว่ากิเลสนี้เป็นภัยต้องฆ่ามันไม่ใช่ส่งเสริมมันเวลาอยากดื่มกาแฟนี่ต้องหยุดดื่มไม่ใช่ดื่มตามมันเพราะถ้าดื่มมันก็ชวนให้ดื่มไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่มีดื่มก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์จากเรื่องดื่มกาแฟก็ต้องเลิกดื่มกาแฟไม่อยากดื่มกาแฟพอเลิกแล้วต่อไปถ้ามีใครเอากาแฟมาให้ดื่มก็ดื่มได้แต่อย่าไปดื่มเพราะเราอยากก็แล้วกันแต่ถ้าคนอื่นเขาคิดถึงเรามาเยี่ยมเราซื้อกาแฟมาฝาก อย่างนี้ก็เราก็ดื่มได้หรือไม่ดื่มก็ได้คือไม่ให้มันติดถ้ามันติดแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะต้องดื่มอยู่เรื่อย ๆหนูว่าติดยานอนหลับต่อพระอาจารย ์ก็ต้องเลิกมัน เลิกแล้วตั้งแต่มาฟังคำพระอาจารย์เลิกได้ไง ก็เห็นโทษของมันไงต้องอาศัยมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่มีมันก็จะนอนไม่หลับ นอนไม่หลับเลยค่ะต้องไปโรงพยาบาลกรุงเทพตลอดแต่ช่วงนี้หลับแล้วก็ ดูลมไปพุทโธไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวนี้ก็หลับเองงั้นปัญญานี่มันจะฆ่ากิเลสได้มันต้องมีสมถะใจมันต้องมีมันใจต้องหยุดได้ถ้าใจหยุดไม่ได้มันก็หยุดกิเลสไม่ได้ก็ปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วทุกวันไม่ใช่แล้วเกิดแก่เจ็บตายแล้วทำไมยังกลัวตายอยู่แต่ถ้ามีสมาธิต่อไปมันไม่กลัวตายเอามันรู้ว่ากลัวไปก็ตายไม่กลัวก็ตายเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาแบบไม่กลัวไม่ดีกว่านี่มันยังหยุดความกลัวไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังแต่พอมีสมาธิแล้วมันหยุดได้พอสมาธินี่มันหยุดความคิดความคิดเป็นตัวคิดทำให้เรากลัวพอเราหยุดความคิดปั๊บความกลัวมันก็หมดไป แล้วอย่างนั้นเราต้องทำสมาธิถึงแค่ไหนดี จะถึงมันหยุดคิดได้สั่งให้มันคิดก็ได้สั่งให้มันหยุดก็ได้เราต้องเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาจิตฟุ้งก็หยุดมันได้เวลาจิตอยากก็หยุดมันได้จิตโลภโกรธหลงหยุดมันได้เพียงแต่มันสมาธิมันหยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นมันเหมือนเหยียบเบรกไม่เหมือนกับปิดเครื่องถ้าปิดเครื่องนี่มันปิดหนเดียวมันไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วตายเลย เหมือนกับหญ้าหินทับที ่ ก็ ใช่หญ้าหินทับนั่น พอเอาหินต่อก็หญ้า ถูกมันงอกขึ้นมาถ้าอยากจะให้มันงอกต้องถอนรากนี่ต้องถอนที่ความอยากถอนที่ความหลงความหลงก็คือคิดว่าดื่มกาแฟแล้วมีความสุขต้องเห็นว่าดื่มแล้วทุกข์เพราะมันต้องดื่มไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ เหมือนติดยานอนหล ับ ทุกอย่างติดรูปเสียงกลิ่นรสคนติดยาเสพติดติดยาเสพติดติดเหล้าติดบุหรี่ติดละครติดแฟนติดอะไรนี่เหมือนกันทั้งนั้นพอติดแล้วมันทุกข์พออยากแล้วมันใจมันหงุดหงิดแล้วต้องกินต้องดูต้องฟังตามความอยากถึงจะหายแต่หายเดี๋ยวก็อยากใหม่ก็ต้องอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาใดที่ไม่ได้ทำตามความอยากก็หงุดหงิดทุกข์ดิ้นแต่ถ้ามีสมาธิเราจะหยุดได้เราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดถ้าปัญญาบอกว่าให้อย่าทำนะทำแล้วมันเรื่องยาวมันไม่มีวันจบลองทำแล้วมันต้องทำไปเรื่อยๆลองอยากอะไรแล้วมันต้องอยากต่อไปเรื่อยๆฉันหยุดมันดีกว่าถ้าไม่มีสมาธิมันหยุดไม่ได้ไม่มีกำลังมันหงุดหงิดมัน เราเลยเอาธรรมะของพระอาจารย์อุดหูไว้ประจำไม่ให้คิดไงให้ฟังแต่ธรรมะพระอาจารย์อย่างเดียวแต่นั้นมันฟุ้งเนี่ยเดี๋ยวไม่หลับอีก แต่ เดี๋ยวพระอาจารย์หลับเลย นานไม่ได้ครับไม่กลัวเวลานอนไปฟังเดี๋ยวไอ้ตัวต่างๆมันไม่มา พระอาจารย์ไม่มานะ แต่ ฟังพระอาจารย์คึกคริสมาปฏิจจสมุปบาทพระอาจารย์นี้ไม่มาเลย พระอาจารย์นี้ในระหว่างวันเราก็ต้องถ้าเวลาเราทำงานก็ต้องพยายามรู้สึกตัวขึ้นไปบ่อย ฝึกสติไว้ก่อนหยุดความคิดต่างๆอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดกับเรื่องที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นอย่าไปคิดถึงว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นมาพรุ่งนี้จะไปไหนทำอะไรคิดได้ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็คิดแล้วก็เสร็จเช่นพรุ่งนี้เป็นวันที่อะไรมีธุระกับใครก็คิดต้องทำอะไรคิดเสร็จแล้วก็หยุดแต่อย่าไปคิดวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงบ้านเมืองจะเป็นยังไงใครจะมาเป็นสังฆลูกสังฆราชคือแกมึงแบบกลัว ม าก มีคนมาถามพระอาจารย์เยอะเลย สังฆราชที่แท้จริงไม่ต้องสั่งสร้างเข้าใจไหมพระพุทธเจ้านี่เป็นสังฆราชองค์แรกองค์ต่อมาก็พระอรหันต์500รูป พระพุทธเจ้าตายพระอรหันต์500รูปท่านก็มาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้ามาสังฆายนาคำสอนของพระพุทธเจ้าใครจะมาเป็นผู้ที่สูงสุดในศาสนาพุทธถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ใช่มั้ยแล้วพระที่มีกิเลสเหมือนเรานี่มาสร้างให้เป็นสังฆราชทำไมก็เหมือนจับลิงมาใส่ชุดสังฆราชอยู่มันก็ยังเป็นลิงอยู่นั่นเนี่ย แต่หนูว่ามีพระก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ทำได้ค้านตลอดได้มีเหมือนแบบพระอาจารย์อยู่เฉยๆนี่ก็ไม่มีใครรู้นะจะได้รู้ว่าท่านเราที่ประท้วงท่านยังไปประท้วง ไม่ต้องรู้ท่านก็ไปเป็นลิงกับเขาก็พอกันถึงก็แล้วถึงก็ลาขาก็แล้ว อ้าวพระอาจารย์ตอนที่สมัยที่พระพุทธเจ้านะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะท่านก็ไปชวนพระมากลับมาเหมือนกันนะ อ้าวก็พระพุทธเจ้าสั่งไปพระพุทธเจ้าสั่งไปให้ไปเจรจาเป็นมือขวาพระพุทธเจ้าเป็นเลขาพระพุทธเจ้า ก็เหมือนกัน แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ต้องดูผลเอาใช่ไหมคะว่ามันเป็นสมาธิที่ลึกพอไหมคือดูความสงบความสุขแล้วก็ดูว่าสามารถนำไปเป็นพื้นฐานของการเจริญปัญญาได้หรือเปล่า ก็ดูว่าเวลาที่เราเห็นว่าดื่มกาแฟเป็นโทษเราเลิกมันได้ป่ะถ้ายังเลิกไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกำลังพอถ้ายังติดอะไรอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีกำลังพอที่จะตัดมันต้องตัดไปเรื่อยๆตัดสิ่งที่เราติดอยู่ติดทีวีติดเที่ยวติดเพื่อนติดช้อปปิ้งติดอะไร108เนี่ยของพวกนี้ต้องตัดมาให้หมด มันตัดอย่างนั้นตัดได้แล้วแต่ไอ้ที่จะตัดได้คือขนมถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ตรงหน้าหนูก็ไม่กินได้แต่ถ้ามันมาอยู่ตรงหน้าแล้วช่วงที่แบบอุเบกขามันตัดไม่ได้มันออกจากสมาธิแล้วเนี่ยค่ะตัดมันก็หยิบกิน ก็แสดงว่ายังไม่ยอมตัดมัน อาจารย์คำว่าตัดนี่สมมติว่ามันตัด ความอยากตัดความอยาก ครับแต่ว่าเกิดจากการข่มครับว่า ก็ข่มก็เป็นสติอย่างเดียวมันไม่ใช่ปัญญามันต้องเห็นว่ามันเป็นโทษเหมือนกินยาพิษอย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นยาพิษคุณจะกินไหมคุณยังเห็นว่าเป็นขนมอยู่ที่เป็นยาพิษเพราะกินแล้วมันทำให้คุณทุกข์เลยเพราะเวลาที่คุณอยากกินแล้วไม่ได้กินมันจะทุกข์ขึ้นมายิ่งเป็นท่านี่เห็นได้ชัดเลยตอนบวชใหม่ๆนี่เห็นของเลื่อนลงมาเฮ้ยอยากแล้วเว้ยพอมาถึงนี่เอาหายไปไหนแล้ววะทุกทันทีเลยเสียดายเสียใจ พระอาจารย์คะมันชอบเหมือนกับว่าครั้งสุดท้าย นั่นแหละมันก็เราแล้วทำไมต้อง มีอย่างนึงที่มันช่วยได้ค่ะที่พระอาจารย์จะสอนว่าถ้าอยากยังอยากอยู่ก็ต้องเกิดหนูก็เลยคิดว่าถ้ากินขนมเนี่ยมันจะต้องไปเกิดนะต้องไปเกิดใหม่นะอย่าพูดหนูคิดว่าไม่คุ้มเลยขนมชิ้นเดียวต้องไปเกิดใหม่เจอความสุขอันนี้ช่วยได ้ความอยากตัวอย่างจะพาไปสู่การเกิดทั้งนั้นเพราะมันยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากอะไรทั้งหลายนี่มันต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้มันเสียไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนเพราะความอยากมันยังไม่หมดเหมือนคุณยังอยากเดินทางไปไหนมาไหนเดี๋ยวรถคันนี้เสียรับรองได้คุณต้องซื้อคันใหม่ใช่ไหม แต่ถ้าเราซื้อเพราะเราจำเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้อยาก เ ล ยแ ล้ ว ก็ถ ึ ง จะ ถามว่าเหม ือ น อันนั้นก็ไม่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้ต้องซื้อก็ไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าซื้อไม่ได้มันต้องไม่ทุกข์ถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่ามันยังอยากอยู่ อาจารย์คะแล้วถ้าโยมจะฝังแง่ถามเกี่ยวกับมีเรื่องของความโกรธอย่าง มันก็มาจากความอยากอย่างเงี้ยมันก็มาจากความอยาก แต่สมมติว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเวลาสมมติเราปกครองเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กทำผิดเด็กในร้านทำผิดแล้วเรามีความรู้สึกโกรธแต่เราดุเราไม่สามารถที่จะไม่ดุได้ค่ะอาจารย์แต่เราดุปุ๊บความโกรธมันจะจากต้องโกรธนานแล้วเราก็ไม่โกรธ มันต้องไม่โกรธเลยเวลาก็ทำความผิดก็รู้ว่าก็ทำความผิดแต่ที่ทำไมต้องไม่โกรธเขาด้วย แต่การดุก็คือเราต้องดุตามสิ่งที่เขาทำผิด ก็อยู่ที่ว่ามันควรจะดุหรือไม่ควรจะดุ ถ้าเขาทำผิดแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องบอกเขาว่าทำไม่ถูกแล้วเพื่อจะได้เตือนเขาอย่างนี้ก็ต้องพูดแต่เราไม่ได้พูดด้วยความโกรธพูดด้วยความถูกด้วยเหตุด้วยผลเวลาที่โกรธอย่าเพิ่งไปพูดเพราะมันจะพูดมันอาจจะพูดรุนแรงไปเกินเหตุเกินผลได้พูดได้มันแต่เรื่องความโกรธกับความพูดเป็นคนละเรื่องกันนะแต่บางทีเราชอบเอามาผูกติดกันเวลาโกรธถึงพูดเวลาไม่โกรธก็ไม่พูด แต่คุณเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อเราก็จะถ้าเราไม่เครียดมั่งเอาไปฟังดีก็ใส ่ก็เราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เครียดเนี่ยแล้วก็บอกก็ถึงเวลาต้องบอกก็บอกจะได้หวังก็รู้ว่าไม่ถูกถ้าทำอีกก็อาจจะไม่ทำต่อไปอะไรนี้ก็พูดกันได้แต่อย่าไปโกรธเขาที่โกรธเขาเพราะเราไม่อยากให้เขาทำผิดเราอยากให้เขาทำถูกก็เลยโกรธถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำผิดทำหรือทำถูกเวลาเขาทำผิดก็เราก็เฉยๆนี่เราพูดถึงเรื่องการแก้ความโกรธเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการแก้เขาแก้เขานั่นอีกเรื่องนึงแก้เขาก็พูดคุยกับเขาบอกเขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็ต่อไปก็ฉันก็ไม่จ้างเธอแล้วนะมันก็พูดได้ถ้าไม่พูดก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรทำครั้งต่อไปก็ทำใหม่เหมือนตำรวจบางทีก็เมตตาให้แทนที่จะให้ใบสั่งก็ให้เตือนก่อนนะอย่าทำอีกนะคราวหน้าผมเจอผมออกใบสั่งให้เพราะถ้าทำปิดตอบไล่เขาออกเลยก็ขอจะหาว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าผิดอย่างเงี้ยไม่ยุติธรรมอะไรเราก็ต้องบอกเขาแต่เราอย่าไปโกรธเขาความโกรธเกิดจากการที่เราไม่ได้ดังใจอยากถ้าเราไม่มีความอยากครับให้เขาทำไม่ถูกเราก็จะไม่โกรธถ้าเรารุ่นลงหน้าคิดไว้ลงหน้าเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวมันต้องทำผิดวะผิดก็ผิดผิดก็เตือนมันถ้าเตือน3ครั้งแล้วมันยังทำอยู่ก็ออกไปแยกทางกันไปไปคนละทางกันแต่ก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันเงินเดือนก็ให้เต็มที่ไม่ใช่โกรธแล้วอะไรได้ดันไม่ยอมให้เงินเดือนเขาอีกนี่มันอันนี้ก็เกินไปทำด้วยความโกรธพอไล่เขาออกแล้วเงินเดือนก็ไม่ให้เขา อาจารย์คะแล้วอย่างเวลาเราภาวนาค่ะอย่างถ้าเกิดเราใช้พุทโธ1พุทโธ2อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันจะทำให้เหมือนกับว่าช่วยความคิดนะคะให้มันไม่ค่อยคิดแต่ว่ามันเหมือนเราไปตั้งใจกับพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3เนี่ยมากเลยอ่ะค่ะพระอาจารย ์ก็ต้องตั้งใจเหมือนๆถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวมันก็ไปคิด ก็คือถูกแล้วใช่มั้ยคะพระอาจารย ์แต่มันอาจจะยังไม่ทำให้จิตรวมถ้ามันพุทโธ2พุทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าความคิดมันไม่คิดแล้วเราก็ลอง พุทโธอย่างเดียว พุทโธอย่างเดียว คือแบบเวลาที่ใช้พุทโธอย่างเดียวอ่ะค่ะพระอาจารย์เรารู้สึกว่าคือมันจะนานกว่าที่มันจะหยุดคิดพระอาจารย์แต่ว่ามันทำให้เหมือนกับว่ามันสงบลงแต่ว่าพอพุทโธ1พุทโธ2เนี่ยค่ะมันช่วยกำจัดความคิดได้ดีแต่ว่ามันไล่แต่พุทโธ1 2 3เง ี้ ย ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปจนกระทั่งความคิดมันไม่มีแล้วเราก็หยุดแล้วก็ดูถ้าเรานั่งแล้วก็ดูลมหายใจไปก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะใช้คำบริกรรมหรือถ้าคำบริกรรมก็ใช้พุทโธคำเดียวก็ได ้ทีนี้ว่ามันติดพุทโธไปครับอาจารย์คือพอดูลมมันก็จะแบบพอหายใจเข้าก็จะพุทหายใจออกก็จะโธอย่างเงี้ยครับอาจารย ์งั้นก็ไม่ต้องดูลมมันก็พุทโธพุทโธไป ก็คือพอเราเริ่มไม่คิดแล้วเราก็เลิกพุทโธ1พุทโธ2ก็ไปพุทโธอย่างเดียวใช่มั้ยครับ พุทโธอย่างเดียวก็สำคัญคอยดูว่ามันคิดหรือเปล่ามันเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเผลอก็ต้องดึงกลับมา คือถ้าตอนพุทโธอย่างเดียวค่ะอาจารย์มันจะเผลอบ่อยมากค ่ ะ ก็ใช้นับตามไปด้วยเพราะมันบังคับให้เราต้องมีสติมากขึ้นถึงจะนับไม่ผิด ค่ะอาจารย์แต่มันเหมือนมันจะแบบไปเครียดกับมันเลยค่ะอาจารย์แบบว่าต้องแบบให้ มันก็ต้องเครียดกันใหม่ๆเพราะมันต้องสู้กันไงมันก็จะดึงไปแล้วก็จะดึงมามันก็เครียดกันพอมัน มันเบาแล้วแสดงว่ามันไม่เครียดพอทักพักแล้วมันก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดแล้วก็หยุดนับก็ได้แล้วก ็ พ ุ ทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรือถ้าเราเดินแล้วก็ดูร่างกะดูเท้าก็ได ้คือเวลาเดินนะคะพระอาจารย์มันเหมือนมันจะช่วยให้คิดเยอะกว่าตอนนั่งค่ะพระอาจารย ์ก็แล้วแต่คุณนั่งนานๆเดี๋ยวคุณก็ต้องเดินอ่ะ ค่ะคือส่วนหนูก็ชอบเดินนะคะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าเดินมันแบบ ก็พุทโธหนึ่งพุทโธสองไปมันก็เหมือนกันแต่ถ้าเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินก่อนก็ได้ช่วงนี้ช่วงแรกๆถ้าไหนมันเดินแล้วมันไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ผลเก่าท่าที่มันได้ผลไปก่อน แต่ในความรู้สึกหนูค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเดินเนี่ยมันทำให้เวลามันหมดเร็วค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าเดินสองชั่วโมงเนี่ยเอ้ยสองชั่วโมงแล้วแต่ถ้านั่งอะค่ะพระอาจารย์สองชั่วโมงรู้สึกมันจะนานมากค่ะพระอาจารย ์เพราะมันอยากจะลุกมันก็เลยรู้สึกว่านานเพราะไม่สงบเดินมันยังทำอะไรมันยังมีการเคลื่อนไหวก็แล้วแต่ไงแล้วแต่ว่าอันไงแต่ไงในที่สุดต้องมานั่งถ้าสติดีๆแล้วมันจะนั่งได้นานมันจะไม่รู้สึกว่ามันนานแต่ถ้าสติยังไม่ดีนี่เดี๋ยวมันคิดถึงเวลาแล้วคิดถึงนู่นคิดถึงนี่แล้วคิดอยากจะออกคิดอยากจะลุก พระอาจารย์ทำเราอิติปิโสได้ไหมคะ อันนั้นก็ได้ถ้าแต่ในที่สุดมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่คำเดียวใหม่ๆก็อาจจะสวดมนต์ยาวไปเลยก็ได้สวดบททั้งบทเลยก็ได้สวดธรรมจักสวดอะไรไปเลยก็ได้ถ้าอยากจะสวดแต่สวดเพื่อไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจเริ่มรู้สึกเบาแล้วก็ลองหยุดสวดดูพุทโธคำเดียวแล้วดูลมหายใจอย่างเดียวหรือจะเพ่งอาการ32อาการใดอาการหนึ่งก็ได้ลมก็ได้โครงกระดูกก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเราจะชอบแต่ต้องเป็นเรื่องเดียวไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันเพ่งแต่เพ่งให้รู้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวอย่างเดียวยังไม่ให้พิจารณายังไม่ให้คิดนั้นยังเป็นปัญญาอยู่ให้จิตมันนิ่งๆให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียวสิ่งเดียว เพื่อถ้าขาชานะคะ ก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปแล้ว คนไม่ค่อยได ้ถ้าแสดงว่าสติไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจออกจากขามันจะไปวิ่งไปหาขาอยู่เรื่อยเราก็ต้องใช้สวดมนต์ไปเรื่อยให้อยู่กับการสวดมนต์เดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องขาชาไปถ้าไม่สวดเดี๋ยวมันก็กลับไปหาที่ชาวิ่งชาพอไปเจอชามันก็ยิ่งอยากได้ลูกอยากจะเปลี่ยนมันก็เลยนั่งไม่ได้สวดไม่ได้ต้องอย่าไปสนใจถ้าเราสวดก็สวดไปอย่างเดียวสวดไปจนกว่ามันจะสงบทุกอย่างที่มันรบกวนใจหายไปหมด ตอนแรกๆที่พระอาจารย์นั่งสมาธิวันนึงได้กี่ชั่วโมงอะคะ แล้วก็สลับกันทั้งวันอ่ะเดินกับนั่งไปนะ สองชั่วโมงแล้วก็ลุกขึ้นเดินแล้วก็มานั่ง ต่อสลับกันไปเรื่อยๆ แรกๆใหม่ๆเลยอ่ะที่บวชใหม่ๆอ่ะจ ้ ะ อ๋อตั้งแต่ยังไม่บวชเ ลยตั้งแต่ฝึกก่อน ตั้งแต่เริ่มฝึกก่อนก็เอาสองอย่างเนี่ยเดินกับนั่ง ทั้งวันเลย ทั้งวันสลับกันดูหนังสือธรรมะแล้วก็ทำงานทำการกวาดบ้านถูบ้าน เดินนั่งทั้งวันทั้งคืน แล้วก็นอน นอนก็ทำมากอีกตั้งสติ ก็พยายามทำนี้ไปเรื่อยๆสู้กับความอยากมันเคยอยากออกไปข้างนอกมันก็อยากจะไปก็ต้องสู้กับมัน เดือนกิน มันก ็สามเดือน มันไม่ค่อยมันพูดยากไอ้ตัวอยากนี่มันไม่ตายง่ายๆมันอาจจะเบาลงอ่อนลงอะไร เดี๋ยวมันมาแล้ว เดี๋ยวบางทีก็โผล่มาอีกแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันแล้วก็พุทโธของเราไปนั่งสมาธิของเราไปเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวเราเผลอไปคิดถึงมันอีกมันก็มา อาจารย์จะอยากอะไรก็อาจารย์บวชตั้งแต่อายุ28ไม่ได้หรอก คร ับแล้วจะอยากไปเที่ยว อยากไปเที่ยวอยากกินเหล้าอยากดูหนังอยากไปเล่นกับเพื่อนอะไรก็ไปก็อยากจะออกข้างนอกบ้านเหมือนคนทั่วไปไม่มีใครอยากจะอยู่ในบ้าน คุมไว้ตลอด ไม่ไป ไม่ไปไม่ไปแต่บางทีก็แพ้มันบางทีวันลอยกระทงมาถึงนี่ก็ทนไม่ไหวอ่ะมาออกไปให้หน่อย เดี๋ยวกลับมาเรื่อง กลับมาเร ื่อง แต่ไปแล้วมันไม่ไปสนุกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันไปแบบจืดๆชืดๆไปดูแล้วก็เศร้าๆไงก็ไม่รู้อันนี้ก็สนุกแต่เราไม่สนุกกับเขาแล้วก็เลยพอกลับไปบ้านมันก็เศร้าเหมือนเดิมมันไม่เหมือนก่อนแต่มันยังออกแต่พอออกไปแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนมันจะมีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อก่อนมันรู้มันไม่มีอะไรกับแต่เพียงแต่ว่ามันทนไม่ได้ที่ยังไม่ได้ไปมันก็เราต้องไปแน่นอนมาไปแล้วก็สถานนั้นแหละว่าไม่มีอะไร ไปก็ ไม่ คุ้มพอบวชได้ปีนึงก็มาธรรมะเลยไม่ไป พออยู่วัดก็ไปไม่ได้เลย ปิดตาย อยู่ในวัดไปอยู่กับหลวงตาท่านไม่ให้ไปไหนข้างนอกเกียรตินิมนต์ท่านก็ไม่ให้รับเลย5ปี มันลึกเลย มันรู้แต่ไม่รู้รู้ตรงไหนมันรู้ที่ไหนก็หลังยังไงสิมันก็อยู่ตัวนี่มาอยู่นี่ไม่กี่ปีเนี่ยตั้งแต่ปี27ถึงเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยบ้านตาบ้านตายังไม่เคยไปเลยตั้งแต่มาออกมาแล้วก็ไม่เคยกลับไปเลย ตอนก็หลวงปู่ ไม่ได้ไปทั้งเลยไม่ได้ไปน้ำศพก็ไม่ได้ไปรถงานศพก็ไม่ได้ไปไปทำไมท่านอยู่ตรงนี้นะไปเจอท่านหรือเปล่าใช่ไหมนี่ท่านก็อยู่ตรงนี้กราบทุกวันอยู่แล้วทำไมต้องไปตรงนู้นทำไมสมัยก่อนไม่มีลูกอาจจะต้องไปใช่ไหมตอนนี้มันมีลูกแล้วไม่ไปท่านก็มาเองท่านก็มาเยี่ยมอยู่เรื่อย ตอนนี้ก็ยังมาเหรอคะ ไม่ตอนที่ท่านมีชีวิต ตอนน ี้ นะ ก่อนทั้งสิ้นเหรอคะก่อนทั้งสิ้น ท่านเดินมาอยู่ที่นี่ท่านก็แวะมาเรื่อยๆปีสองปีท่านผ่านมาท่านก็แวะมาเยี่ยมปีสองปีสองสามปีท่านก็แวะมาที แสดงว่าพระอาจารย์ก็ต้องต่อสู้ความอยากกัน มีการไม่มีความอยากบ้าง มันยากมากเลยค่ะอาจารย ์มันยากเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันเราเนี่ยมาสู้กับมันปีนึงนี่เพิ่งมาสู้กับมันได้สัก7วัน10วันแล้วเดี๋ยวก็กลับไปทำตามความอยากต่อ ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้มีแล้วมั้ย มีอะไร มีความอยากไปนู่นไป นี่มีอยากจะอยู่คนเดียวอยากไม่ต้องมาสั่งมาสอนญาติโยมทุกวันที่ถ้าไม่กินได้คงสบายแล้วมันหนีไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องยุ่งใครนี่มันยังต้องกินอยู่มันก็เลยต้องเจอคนต้องอาศัยเขาก็เลยต้องใช้นี่เขาจริงไม่อยากจะเจอใครวันนึงอยู่คนเดียวสบาย นั่งเงียบอยู่คนเดียว ไม่เงียบก็นั่งอยู่เฉยๆสบายมันก็คิดมันก็มันอยู่แบบปกติเพียงแต่ไม่มีความอยากมารบกวนใจนั่นเองไม่ต้องอยู่ในฌานมันก็อยู่เฉยๆของมันนี่ก็เหมือนคุยกันอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่มีความอยากมารบกวนใจก็อยู่ของมันไปสบาย แล้วหน้าเฟซพระอาจารย์ใครดิดใครส่งขึ้นมาพระอาจารย์ ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่มาทำที่มาอยู่ปฏิบัติคือตอนต้นมีคนที่เขาทำสถานีวิทยุที่พัทยาชื่อคุณต่อเนี่ยแล้วเป็นคนมาเริ่มเขาเป็นคนมาเอาเทปเอาไมโครโฟนอะไรมาอัดเสียงแล้วเขาก็ไปเปิดเฟซบุ๊กแล้วเขาก็เอาไปโพสใน Facebook แล้วก็ทำในเว็บไซต์ คณะ ศิ ษย ์มันตอนต้นทำผู้ชายคนนี้คนเดียวชื่อคุณต่ออยู่ที่พัทยา ใช่ชื่อของอาจารย์เลยใช่ไหมคะ แล้วตอนหลังเขาก็มาพอเขาเลิกทำก็มีลูกศิษย์คนอื่นมาช่วยกันทำต่อ เ ดี๋ยวนี้ก็เปิด3หน้าหน้าภาษาอังกฤษก็มีหน้าคณะศิษย์หน้าของเราหน้าของเราก็มี2หน้า หน้าเขาเรียกอะไรหน้าแฟนเพจอันนึงแล้วก็หน้าเขาหน้าโปรไฟล ์ หน้าโปรไฟล์พอเปิดโปรไฟล์แล้วเขาสามารถเปิดหน้าแฟนเพจได้มีเปิดแฟนเพจแล้วเปิดคณะศิษย์เปิดภาษาอังกฤษแล้วก็มีเปิดกลุ่มธรรมะมูลเขาอีกนะเขาก็เปิดนี่ก็ญาติโยมที่มาทำบุญฟังเทศฟังธรรมแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างแบ่งรับกันไปวันนี้ทำคนหนึ่งก็โพสไอ้ธรรมะโดนใจทุกวันคนหนึ่งก็โพสไอ้คำสอนที่เราเทศวันละสองเรื่องไอ้เราก็เอา YouTube เก่าที่เคยโพสแล้วมาโพสใหม่โพสทุกวันเหมือนกัน ประมาณตีห้า ส่วนใหญ่เราจะโพสตอนเย็นตอนค่ำเป็นเวลาว่างแล้วก็ไปเอา YouTube เก่าที่เคยเทศมาแล้วแต่มันของเมื่อ 2-3 ปี2ปีมาแล้วนี่ น ะ ตอนนี้ก็การโพสเอง อันนี้เราก็โพสเองมันก็เป็นบัญชีอันเดียวกันทุกคนมีพาสเวิร์ดกันหลายคนนี่เราไม่รับปากว่าเวลาใครไปทำอะไรผิดถูกนี่มาโทษเราไม่ได้ก็ เหมือนมันเป็นรถคันเดียวต้องขับต้องมีกุญแจต้องหลายคันเดี๋ยวใครขับรถไปขโมยเนี่ยของมาแล้วจะมาโทษเราเป็นคนไปขโมยไม่ได ้หรือว่าใครดีขึ้นไปหน้าเพจก็จัง เราก็ดีมีคนมารับ พอขึ้นปุ๊บหนูก็ดีปั๊บเลยแชร์เลย เนี่ยไอ้ธรรมะโดนใจนี่บางอันนี้มันคนดูต้อง 50,000 คนนะ เยอะ เยอะก็แชร์กันส่งกันไปเพราะนั้นดูขึ้นต้อง 50,000 ดินปลา ฮะยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ดูสถิติพวกอันโยมจะมาเยอะ คนก็เลยรู้จักมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนก็มาดักใส่บาตรที่บ้านอำเภอมากขึ้นวันเสาร์อาทิตย์คนบางทีเขามาพัทยาหรือเขาว่างบางทีเขาขับรถมาใส่บาตร วันนี้เห็นเขาขับมาจากกรุงเทพเลยพระอาจารย์ถึงนั้นแล้วก็บอกเหยียบชั่วโมง20นาทีแล้วก็เหยียบดับเลยอย่างเร็วเพื่อหาหนูว่าพระอาจารย์ไม่แสดงธรรมะบอกไม่ทราบเหมือนกัน เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระที่ศาลาตอนเช้า บอกว่าให้เขาขึ้นมาบนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูรีบกลับไปทำงานอยากมาอย่างเร็ว พระอาจารย์ยังมีจับบาตรที่บ้านอำเภออยู ่ยังมีจับบาตรอยู ่ทุกวันเลย ทุกวัน กี่โมงครับ ตรงนี้ก็หกโมงครึ่งถึงประมาณ7 โมง10 นาทีนะ40 นาทีประมาณ40 นาทีเสร็จแล้วก็กลับมาที่ ว ั ด ญาติโยมก็ที่มาก็มาใส่บาตรที่วัดต่อได้เราประชันประมาณ8 โมงวันธรรมดา8 โมงถ้าวันเสาร์ที่วันพระก็เกือบ9 โมงเพราะต้องเทศก่อนเสร็จก็ชันเสร็จก็ขึ้นมาพักบนเขาแล้วบ่าย2 โมงก็มารับแขกต่อถึง4 โมงนี่ก็ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยว4-5 นาทีก็หมดแล้วก็ทำนี้ทุกวันไม่ได้ไปไหนมันธรรมดาไม่ค่อยเป็นไรเราพูดเพราะพูดอยากสบายสบายแต่วันเสาร์ที่นี่มันเหมือนต้องพูดเป็นเรื่องเป็นราวยาวมันก็ ใช่ไหม ทำยังไงถึงจะลดความอยากให้ได้กับพระอาจารย ์ก็ต้องตัดต้องไปอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆสิ่งที่มันไปอยู่ที่มันไม่มีให้ดูมันก็ไม่ได้ดูอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ตัดแต่อย่างนั้นมันก็ลดมันสะพานเชื่อมกันไม่มีไปอยู่ที่มันมีของที่เราชอบเดี๋ยวเราก็ต้องเดินเข้าไปหามันแต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีให้เราชอบแล้วก็ไม่มีถึงแม้ว่ามันไม่ตายอย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้จักอดแล้วพอเราอดได้แล้วก็บอกให้ไม่ตายหนูนี่จะอดจะเลิกได้อย่างถาวรต้องเห็นพิษของมันเห็นพิษเห็นภัยของการที่เราไปของความอยากทำให้เรานี่เป็นเหมือนกับเป็นทาสเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่เราต้องไปทำตามความอยากทุกครั้ง บางทีก็ลืมมาพระอาจารย ์ ลืมตัวทานเยอะอ่ะตาย ไม่รู้ก็กินแบบไม่มีสติไงตอนนั้นก็พระพุทธเจ้าบอกก่อนจะกินให้พิจารณาก่อนว่าเรากินเพื่ออะไรเรากินเพื่ออยู่หรือเราอยู่เพื่อกิน พระเจ้าบอกว่าให้เรากินเพื่อดับความหิวไม่ได้กินเพื่อให้อิ่มนะให้ดับความหิวถ้าความอิ่มนี่มันมีความหมายลึกซึ้งกว้างขวางก็อิ่มขนาดไหนอิ่ม เป็นสอง มาก เลย ที่ มองได้อิ่มเป็นสอง ไม่ได้กินเพื่อความสุขขนาดเฮฮาไม่ได้กินเพื่อความสุขใจกินเพื่อดับความหิวดับความทุกข์ของร่างกายเท่านั้นเองแล้วถ้าอยากจะควบคุมความอยากก็เวลากินให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอย่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานดูอาหารที่อยู่ในปากเวลามันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องหรือว่าถ้าอยากจะปลามันไม่ให้กินมากๆก็เอาของทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องนี่มารวมกันไว้ในชามก่อนแล้วคนมันคุกมันเข้าไปขนมเค้กกาแฟส้มแตงกวาแกงจืดแกงเขียวหวานแกงอะไรใส่มันเข้าไปอะไรที่จะเข้าไปในท้องนี่เอามันใส่ในชามกะละมังสักใบหนึ่งเหมือนพระฉันในบาตร ก็เ ด ี๋ยวก็ ม ีพอได้กินมาหิวจะอยาก ลองกินแบบที่เราบอกดูสิทุกครั้งอยากจะกินแล้วให้มันกินเป็นเวลาเวลาแล้วแต่และเวลากินนี่ต้องรวมกันทุกอย่างเข้าไปเป็นมื้อนี้จะกินอะไรเลยจะอะไรจะเข้าไปในท้องมื้อนี้เอามาใส่ในกลางมังก่อนแล้วก็มารวมมาคนมาอะไรแต่แล้วค่อยตักกินเข้าไป ส ุ ก ี ้คุณเข้าไปก็ยิ่งอร่อยจ้ะ ลองคนกับน้องเค้กดูเลยจะอร่อยไหมเออ น ั่ น นะ ส ุ ก ี้ลองสุกี้ไปคนกับทุเรียนลงไปคนกับมะม่วงคนกับอะไร ช่วงน ั้ น เรา ไม่มีเนี่ยไปที่ร้านเดี๋ยวไม่ม ีอย่าไปกินทีละอย่างเข้าใจไหมของทุกอย่างที่เราจะกินเนี่ยให้มันกินไปพร้อมๆกันเลย ถ้าที่วัดจะได้มาคุณแต่ที่ร้านไม่มีค ุณก็ซื้อมากินที่บ้านสิถ้าไปกินที่ร้านก็เอาแบบนี้สิตามเด็กมันมาถามพี่ยาวเลยอะไรก็ได้มันจัดมากกูไว้ถ้าแน่จริงถ้ากินเพื่อร่างกายมันกินได้ทุกอย่างอ่ะเพราะร่างกายคนอื่นเขากินได้แต่ร่างกายเรากินไม่ได้ที่กินไม่ได้คือใจมันไม่ชอบกินแต่ใจไม่ได้กินที่ไหนใครเป็นคนกินเวลากินเนี่ยใจกินแล้วร่างกายกินแล้วใจไปวุ่นวายทำไมนั่นแหละวิธีกำจัดความอยากไงเวลาไปร้านอาหารก็สั่งไอ้หนูจัดมาให้พี่กินเท่าไหร่อะไรก็ได้สองสามอย่างมันเหมือนพระเห็นไหมเวลาเลี้ยงพระบอกหรือเปล่าโยมอาตมาจะสุกี้วันนี้แต่สมัยนี้มีพระเนี่ยชอบพูดบอกโยมกันทั้งนั้นแต่พระจริงๆเขาไม่พูดหรอกเขาไม่ยุ่งทำมีอะไรก็กินไปกินให้มันอิ่มดับความหิวกินเหมือนกินยาให้คุณแบบกินยากินเยียวยาความขาดแคลนของร่างกายไม่ได้กินเพื่อความสุขใจไม่ได้กินเท่าไหร่ใจเพียงแต่รู้เท่านั้นรู้ว่ากำลังและร่างกายกำลังกินนั้นลดอย่างนั้นลดอย่างนี้แต่ตัวใจไม่มีท้องไม่มีปากมันอาศัยร่างกายอาศัยปากของร่างกายอาศัยท้องของร่างกายร่างกายมันเลยกลายเป็นตุ่มขึ้นมาร่างกายมันก็ไม่อยากจะเป็นตุ่มแต่ใจก็บังคับให้มันกินอยู่เรื่อยเนี่ยต่อไปมนุษย์นี่จะกลายเป็นตุ่มไปดูประเทศที่เจริญอยู่เลยประเทศที่ร่ำรวยอยู่กินกันทั้งนั้นกินกันยังเป็นตุ่มไปหมด ไม่ยอมลดเลยนะ ก็มันลดไงมันสู้ความอยากไม่ไหวเนี่ย สองสามเดือนเปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วอาหารแต่ละชิ้นก็ใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น จานเท่านี้ หนู king size มาปิ้งมาอีก นั่นแหละนี่แหละคือการเจริญทางโลกก็เจริญด้วยกิเลสเจริญด้วยความอยากไปกินกันใหญ่กินกันใหญ่เที่ยวกันใหญ่เล่นกันใหญ่แล้วพอไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไปทุกข์กันใหญ่เวลาร่างกายแก่ไม่อยากจะอยู่ฆ่าหาวิธีฆ่าตัวตาย ต้องเรียนมาหาพระอาจารย์ทุกวันเนาะอย่างแกไม่ต้องไปไหนเนี่ยมาอยู่แต่บนเขาต้องนั่งฟังไม่ต้องไปเดินช้อปปิ้งไม่ต้องไปตามไม่ต้องดูหนักอะไรอย่างเงี้ยฉันมันติดไง ไม่ต้องมาทุกวันหรอกอยู่บ้านก็ได้ มารบกวนเราทุกวันเลย ก็มาน ั่ งฟ ัง ธรรมะ ก็ฟังธรรมะนี่อาทิตย์ละครั้งก็ เป็นไปในกระโหลก แหมมันฟังวันเดียวทุกวันมันมีเอาไปฟังที่บ้านมั่งก็ได้ ฟ ัง ทุกวันอาจารย์ฟังอย่างเดียวไม่หมดเลยหนังสือเยอะ3ป ีแล้วสอนทุกวันไม่ไหวหรอกสอนคนซ้ำๆทุกวันนี่ ก็ค ุ ณอ ื่ นอาจารย์สอนค ุ ณอื่นก็มานั่งฟังมันจะได้ซึมเข้าไป วันนี้ซึมหรือยัง อย่าซึมซึมนิด นึงลองเอาไปทำดูที่พูดต่างๆเรื่องราวต่างๆที่พูดวันนี้ลองดูที่เอาไปทำ นะ ค นท้ายเอ้ยเดี๋ยวคนละหันนะเดี๋ยวจัดให้มาทำบุญที่วัดกันอย่ากินอะไรเดี๋ยวจัดให้เอาเดี๋ยวผสม มีอะไรไห ม ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ให้พรก่อนนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิโตเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนยะตาโรธัมมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเป็นหมอทั้งคู่เหรอ เป็นหมอฟัน ค่ะหมอฟันทั้งคู่เลยจบจากที่ไหน จบที่สงขลาขอบคุณแก่นะ ขอบคุณ แก่นทราบกันครับจบที่สมุทรปราการ ครับสงขลาจะทำอะไรที่สมุทรปราการโรงพยาบาลเนี่ย คลินิกส่วนตัวครับ ไม่ก่อนนั่นแหละตอนที่มาเจอ ใช ้ทุนที ่บ้านบ้านที่สมุทรปราการ ใช้ทุนที่ไหน ใช้ทุนที่เทศบาล สมุทรปราการเป็นอะไร เป็น อนามัยเป็นอนามัยแล้วคุณใช้ทุนที่ไหน เหมือนกันครับที่เดียว ที่เดียว แต่พัฒนาออกมา ครับแล้วได้มาเจอกันที่นี่พยายามเวลามาปฏิบัติของเราก่อนเถอะพยายามตั้งอะไรนี่ไว้รอให้เราเรียนจบก่อนจบแล้วเราค่อยมาทำหน้าที่เผยแผ่ต่อไปเดี๋ยวเรียนทันตกรรมเนี่ยเรียนไปก่อนเรียนให้จบก่อนเดี๋ยวแล้วทีนี้ก็มาทำบริการทันตกรรมได้ตอนนี้เรายังไม่มีธรรมะเราไม่มีธรรมะไปแจกจ่ายเดี๋ยวจะเป็นธรรมเมามากกว่าอันนี้เป็นเพื่อนกันมาเจอกันที่ไหนเลยเพิ่งมาเจอกันที่นี่เลย มาเจอที่นี่เลย ที่ว่านี่เลยถูกใจไหม พอด ี ไม ่ ม ี เพ ื่ อนโรงเรียนจังน้องอีกคนหนึ่งเขาม าอยู่พัทยาเหมือนกันเนี่ย ป้าคนนี้สัตหีบค ่ ะ อ๋อ มาเจออ ัน นี้ว่าเป็นไรครับคุยกันถูกใจก็เลยพาแล้วมาชวนน ี่ เขาจะมาถือศีลแปดแล้วนะอาจารย์เนี่ยถือศีลห้ายังไม่ได้ ก็พาพี่เขามาอีกคน เออดี ชวนเพื่อนเพื่อนไม่ยอมมาเลยถูกต้องไม่ยอมเชื่อ หนูหนูรักษาศีลแปดได้ยัง ยังศีลห้ายังไม่ได้ค่ะศีลห้าได้บางทีก็ขาดโซเชียลลืมตัว คุ ยมาก ตอนนี้ศีลห้าเขาห้ามแค่ไม่ให้พูดปวดเท่านั้นแหละพูดเขาแจกเขายังไม่ได ้ลืมแล้วประจานบางทีการยังไม่เจอไ ม่เจอนี่ต้องเป็นศีลแปดศีลห้าก็ยังไม่ได้บังคับให้พูดคือให้พูดความจริงอย่าให้แม่พูดโกหกเขาพ อศีลแปดต้องเพิ่มอีกสองข้อใช่ไหมจ๊ะ อีกสามสิจากห้าบวกสองเลยไง ห้าแต่งหน้าด้วยนะ ห้ามแต่งเนื้อแต่งตัว แต่งเนื้อแต่งตัว ห้ามเสริมสวยให้อยู่แบบธรรมชาติจะไปไหนก็อยู่บ้านอยู่วัดจะไปโชว์ หน้าโชว์ตาอะไรกับใครไม่ได้ห้ามร่วมหลับนอนกับคนอื่นนะไอ้ที่ให้สวยเพื่อจะได้มีแฟนจะได้มีแฟนร่วมหลับนอนด้วย เพื่อนบอกแฟนกับแม่ในทางนั้นไปแต่วัดเพื่อนเขาหาว่าหนูเพี้ยนนะ ใช่ก็เพี้ยนอย่างเขาไม่เหมือนเขาแล้วก็ว่าเราเพี้ยน นะน่าใกล้ถึงมีแต่พระอาจารย์เขาบอกว่าแฟนเพื่อนหนูมาจากอังกฤษเขาบอกว่าดูเครซี่แล้วเหรอเนี่ยมีแต่พระอาจารย์นี่ไม่น่ามีแต่ไม้ ขณะพวกฝรั่งที่เคยเรียนหนังสือร่วมกันกับเราพอเราติดต่อเขาพอเขารู้ว่าเราเป็นพระเขาอยู่ติดต่อ หนูลองไปดูหน้าเฟซว่าใครจะมาโดนไลค์มั่งเมื่อก่อนติดแต่รูปตัวเองอุ๊ยมากันเป็นสิบเพื่อนตอนนี้หายเกลี้ยงหมดเลย ชอบหน้าเราไง หนูลองให้ดูว่าใครถึงธรรมะใครถึงวัดถึงวัดมั่งยังไม่มีใครถึงเลยยังไม่มีใครถึงสักคนนะว่าเพี้ยนนะหนูบอกยังไม่ได้สตาร์ทเลยสักเพี้ยนแน่พุ่งยังมา นั่นแหละพอมันรสนิยมไม่เหมือนกันแล้วมันก็ถือว่าเพี้ยนแล้ว เพี้ยนแล้วก็บอกเพี้ยนไปแล้วมากไปแล้วเนี่ยมากไปแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนนั้นในไลน์ เขาก็เหมือนกันพอเราเลิกเที่ยวเลิกคบคนเขาก็หาว่าเราเพี้ยนแล้วเงินสูงต่างๆมาชวนไปก็ไม่ไปชวนจะเที่ยวก็ไม่ไป นี่ก็เรียกไม่คีแล้วนะอาจารย์ไม่คีกินเมื่อไหร่จะไปอยู่วัดเลยไม่ต้องไปไม่คียังไม่ทัน